Det bliver tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis skyet. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader, i Jylland lokalt op til 20 grader. Jeg var helt overbevist om, at det var dem, der var de onde. Det var terroristerne. Og efter 9/11, ja, det skulle aldrig ske igen. Henrik Martin Andersen er krigsveteran. En 28-årig nordjyde fra Mors, som er flyttet ud i Perus jungle. Altså hernede, der, jeg ved godt, at det lyder så absurd og langt ude, men der ved alle, at der er små leprechauns, og der er havfruer, altså. Det ved de. Man er skør, hvis man ikke ved det. Posttraumatisk stress og et system, der svigter, er tæt på at tage livet af Henrik. Men så opdager han, at junglen gemmer på en særlig drik, der kan hjælpe ham. Nogle folk, de vil begynde at græde, andre vil begynde at grine. Og når man så kaster det op, så har man det også som regel meget forfærdeligt. Men bagefter, så nogen går så langt og siger, at de får kontakt med deres sjæl igen. Tag med til Peru, når vi sender dokumentaren Soldaten i junglen. Hjælper for det ud. Den er bare smagen og rigtig grim. Det er på lørdag kl. 13 her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente udsendelsen som podcast på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Godmorgen, du lytter til Radio 24/7. Avislæserne er her. Hvem har i studiet her? Sanko Vindhus. Vi sidder og læser dagens aviser og snakker om, hvad der er ugens program. Dagens store historie. Jeg kan høre, at min mikrofon den var hoppet af der. Jeg hedder Kasper Fogh. Du lytter til Avislæserne. Vi sidder og læser dagens aviser. Jeg har Lise Eholm, Knud Folschack og Søren K. Vildemose i studiet til en snak om dagens og ugens store historie. Senere i udsendelsen skal vi tale om nye tider i dansk politik. Det bliver en jordskredsejr til Dansk Folkeparti ved Europaparlamentsvalget. En ny meningsmåling i dagens politikken gør Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Danmark, marginalt mindre end Socialdemokraterne. Så det der sådan, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt-fænomen, det handlede åbenbart ikke bare om Europaparlamentsvalget. Det handlede ikke så meget om EU-skepsis, og om Ulla Tørnæs var en kedelig kandidat osv. Dansk Folkeparti er åbenbart den nye stormagt i dansk politik, og det tror jeg, der er mange, der har svært ved at vende sig til. Hvis du har en idé om, hvorfor Dansk Folkeparti er blevet det næststørste, det næsten største parti i Danmark, så send en sms på 42 600 247, 42 600 247. Og hvis du har en idé om det er godt eller skidt, fordi der er mange, der tror, at det er næsten jordens undergang, at en fjerdedel af Danmark stemmer på Thulesen Dahl, eller er klar til at stemme på Thulesen Dahl, så send også en sms på 42 600 247, 42 600 247. Og programmet her hedder Avislæserne, fordi vi sidder og går igennem, hvad der er vigtigt og interessant ved dagens aviser. Søren K. Vildmose, yeah. Bogredaktør, Weekendavisen. Du sidder og kigger på, hvad dine kolleger har lavet. Jamen, i dansk det gør presse. Jamen, jeg har også faldet over de samme historier som andre. Jeg er jo ikke videre original. Altså, jeg synes også, det er historien om Lykke og Kvartrup og Allerkoncernen, der er det mest spændende. Men nu har jeg så også kigget lidt længere ind, og der er også nogle andre historier, jeg synes er spændende. Blandt andet den nye PET-rapport om de islamistiske miljøer i Danmark, og hvordan bandemedlemmer sender, altså der bliver rekrutteret jihadister fra bandemiljøerne, og der er altså PET advarer om, at der er en stigende militarisering i de islamistiske, yderliggående islamistiske kredse. Og det her, det er jeg ret sikker på, det her det er et problem, som vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Hvorfor tror du det? Jamen, fordi det viser al erfaring. Hver gang der er et brandpunkt, hvor der kommer islamister ned, jamen så bringer de terroren med tilbage. Og det har de gjort i Afghanistan, Vestpakistan, det er sket også i forbindelse med Tjetjenien, og det er sket i Bosnien. Det sker. Altså og nu sker det i en grad, vi aldrig har set før. Jamen, så selvfølgelig kommer vi til at se det her, og vi kommer til at have masser af unge islamister, som har haft krigserfaring. Og i forhold til bandemiljøet er jeg ekstra bekymret, fordi noget af det gode ved bandemiljøet i Danmark har jo været, at de overhovedet ikke kan finde ud af at skyde, eller noget som helst. De er simpelthen fuldstændig udulige til at bruge et gevær. Jamen, jeg mener helt seriøst. Altså, vi skal bare have fem, der kan finde ud af at lave et bagholdsangreb, som fungerer ordentligt, og rent faktisk bruge et automatvåben, så vil de, altså, så har gamet ændret sig. Jeg bor nede på Indre Nørrebro. Ja, det gør jeg også. Gør det, og så går jeg forbi de der sådan, spandedrenge der, som hænger op ude på Blågårds Plads, ikke? Og der står der med noget dynejakker, og så sælger de noget hash og hører noget hiphop, og på en eller anden mærkelig måde, så har jeg utrolig svært ved at se, hvordan de her mennesker hænger på nogen måder sammen med de storskækkede fundamentalister, der øjler rundt i Syrien eller Afghanistan. Så bør du kigge bedre efter. For det første, så står de ikke længere på Blågårds Plads. For det andet, så sælger de ikke længere hash. De står nede i Folkets Park, og de sælger ikke længere hash. Det har de ikke gjort i cirka et halvt års tid. Og så for det tredje, så kan man jo dukke op til arrangementer med mange af de her bandemedlemmer, og så se, at de plejer tæt omgang med islamister. Jeg har da set for eksempel ham, den tidligere danske Guantanamo-fange, altså tæt forbundet med Lilla A til flere islamistiske arrangementer. Blandt andet, hvor de måtte smide Lilla A ud, fordi han skulle forsvare ham der, den tidligere Guantanamo-fange, som nu faktisk er blevet dræbt i Syrien. Formentlig rejst ned via samme kanaler, som Lilla A's storebror, Stor A, også har. Jeg vil så sige, de nye loyalty-familier, jamen altså, det er folk med ansigtstatoveringer. Altså, og det, jeg synes ikke, det er specielt. Altså, at hvis de også begynder at have krigserfaring, militær erfaring, det synes jeg er relativt. Det synes jeg ikke er betryggende. Du synes ikke, det er betryggende? Prøv at du nævnte før, at væbnede konflikter i Mellemøsten havde sendt folk tilbage til Danmark, som havde været involveret i terrorhandlinger. Vil du ikke fortælle mig, hvad det er for nogen? Fordi det er jeg ikke helt klar over. Nej, men altså, du kan kigge tilbage på alle terrorangreb, der har været i Europa, faktisk i hele Vesten, fra 1980 frem til omkring 2005. Både dem, der er gennemført, og dem, der har fejlet. Og så vil du se, i hvilke alle sagerne, så har der været mindst én person i de her grupper, som har haft en træning, enten for et brandpunkt i verden. Alt overvejende har det været Vestpakistan og Afghanistan. Det har været alt overvejende. Men der er også fra Tjetjenien og Bosnien har det også været tilfælde. Så omkring 2005, så ser vi så en stigning i det, vi kan kalde sådan homegrown terrorisme. Og det kan man sige, det kan vi bedre lide i og med, fordi homegrown terrorister er typisk. Det er så mere økologisk, ikke? Nej, de kan bare ikke finde ud af en skid. Altså, de kan virkelig ikke finde ud af noget. De sidder et eller andet sted i et badekar med noget gødning, og så bliver de opdaget, fordi de render rundt og blærer sig med det for deres venner. De er amatører. Det er det med kriserfaring, man skal være bekymret for. Ja. Ja. Knud, du sidder vist, når du tænker. Du starter. Det bliver så Lise Egeren. Okay. Kom så, Lise. Ja, jeg vil bare sige, at jeg har arbejdet 22 år på Nørrebro. Først på Indre Nørrebro i 4 år, og så 18 år ude på Rødmandsgade Skole, hvor vi jo havde Mjølnerparken i baghaven. Det er sgu et hårdt kvarter. Ja. Det er et vidunderligt kvarter, og det er også et hårdt kvarter. Men det, jeg vil sige, er, at jeg deler den bekymring. Jeg deler den desværre, fordi jeg ser heldigvis, der er rigtig mange unge mennesker, der går rigtig godt for. Men der er altså også rigtig mange, også nogle af de begavede, og det er der, jeg bliver bekymret. Der er nemlig nogle af de begavede, som falder for hele den der islamisering, og pludselig begynder, så møder man dem, og de har fået langt skæg, og de er blevet meget, meget målrettede, og fuldstændig, man kan ligesom ikke komme ind til den varme og kontakt, man har haft med dem tidligere. De er blevet fuldstændig, det er jo en hjernevask, der foregår, og det er jo ligegyldigt, hvad det er for en yderliggående, det er der også blandt indremissionske mennesker i Vestjylland. Altså, det er ikke så meget med det at gøre. Bare sige, også i den kreative klasse, vi forstår ikke det der. Altså, nej, men det gør altså, jeg bor som sagt på Indre Nørrebro, og jeg går forbi de der. Jeg kan jo også godt se det der med, at når de sidder i bilen, så nogle gange, så kommer jeg kommer til at kigge ind den anden dag, så sad de og sammenlignede våben, ikke? Så jeg holdt da fest, de der blevet godt bevæbnet, de autos og der. Men altså, det er rigtig, rigtig bekymrende, og det er meget værre, end vi laver lidt sjov med det, og vi tager det måske lidt for det, Danmark. Fordi der er sgu nogle takter, som er dybt bekymrende. Hold og det er helt rigtigt. Altså, nu må vi lige passe på. Det er givetvis rigtigt, Søren, hvad du siger i forhold til de internationale forhold. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg har forstand på noget i forhold til København. Og ja, vi skal i gang med nu forhandlingerne med Københavns Kommune omkring Stengade 50, Folkets Hus, som jo er enormt relevant i den her debat. Ja. Og hvis nu politikerne skulle beslutte sig om, hvorvidt vi skal have nogle penge til næste år til at holde Folkets Hus åben, så vi netop kan undgå den her problemstilling, så vil politikerne sige, nej, det skal I ikke. Vi skal lige passe fantastisk meget på med, at vi ikke bærer brænde til et bål, som er enormt farligt. Fordi hvad er det, der er problemet? Problemet er jo, at en masse indvandrerdrenge ikke. De er uønskede fra, de vågner om morgenen kl. 7, til de går i seng om aftenen kl. 11. Og det, der er problemet, det er, at vi skal give dem nogle tilbud, vi skal give dem nogle muligheder, vi skal give dem nogle væresteder, så de ikke lige meget, hvor de er jagtet vildt. Og så skal vi selvfølgelig... Nu stopper det. Du bekræfter islamisternes rekkeringsmandsvar. Samfundet vil ikke have dig. Kom over til os, vi tager imod dig. Det passer ikke. Vi, der har stået ude i det praktiske liv, vi ved, at de børn har fået 87.000 tilbud. Og du skal ikke have nogen væresteder. Hvad der har kostet af penge i Mjølnerparken på alle mulige aktiviteter. Jeg kan efterhånden brække mig over, hvad det koster. Hvor man i stedet for at skulle gå ind og sige, jamen ja, nu skal du det her, det er lige min hjemmebane. Nu skal du høre her. Man burde tværtimod gå ind og sige, der er altså en... der er måske 22 kriminelle familier i Mjølnerparken, og dem skulle man tage... Jeg kan nærmest navn og adresse på dem. Yep. Og så skulle man til at klaske dem, og så sende dem afsted på en enkelt billet et eller andet sted hen, med familier hele lorten. Hvis du, så kunne man stoppe noget af den kriminalitet, og alt det der, Lise, som Inger, fører til det ene og det andet og det tredje. Hvis det der, det er hudende naivt og meget sødt. Men der er kastet rigtig mange aktiviteter. Vi har nogle konsekvenser i det her. Det er jo ikke fordi, at der ikke har været penge til at lave inkluderende det ene og andet i Mjølnerparken og Jontoftgade. De skal bare have et værested, så holder de op. Så de skal bare have et sted at være. Nu er Knud fået skidt ud. De fik et værested på Drejervej. Det brændte de ned. Lise, og så byggede man det igen, så brændte de det ned igen. Lise, lad nu Knud få lov at svare. Hold kæft, hvor er det synd for dem. Nej. Lise, hvis du i øvrigt kan sige, at de her 22 familier er blevet dømt på et retfærdigt grundlag... Ja, nu er det juristen, der tæller, ja. Nej, nu må jeg have lov til lige... Ja. Lad nu Knud tale ud for pokker. Hvis disse 22 familier, som du henviser til, er blevet dømt på et retfærdigt retssikkerhedsmæssigt grundlag, så er jeg sådan set enig i, at vi skal sørge for, at de 42 familier ikke laver mere skade. Men det, jeg snakker om, det er ikke de 42 familier. Nej, 22. Jeg snakker om de 2200 andre familier, som bare har nogle børn, der ikke har et arbejde, eller nogle unge, der ikke har et arbejde, og som ikke har noget sted at være, og som er uønsket lige meget, hvor de er. De 4200 andre familier, dem vil jeg meget, meget gerne give en god behandling i en integrationspolitik. Det er derfor, jeg arbejder i 18 år på Rådhuset. Og derfor skal de, ligesom alle andre danskere, have et værested, og de skal have en mulighed. Jamen, prøv at høre, Knud, det er dybt nedladende syn på de her indvandrerdrenge. Ja, det er. Og du siger, jeg har ikke et sted, jeg kan være. Jeg har ikke et fritidstilbud. Jamen, så springer jeg mig selv i luften med et dynamitbælt nede på Nørreport station. Prøv at være det for... Det er simpelthen... Det er der jo altså ikke nogen, der har gjort, Søren. Nå, at hvis vi skal stoppe det her folk, så skal de have væresteder, og så skal vi sådan inkludere dem lidt mere. Men prøv at høre, totalitære politiske ideologier, de lukrerer altså på deres egen logik, og ved at appellere til folks til bekymringer og svagheder. Og når du siger, at der er ikke nogen, der vil have de her drenge, altså så siger du fuldstændig nøjagtigt lige præcis det, som de militante islamister, der går rundt og rekrutterer de her drenge, siger. Tænk, at du kan sige det samme. Samfundet vil gerne have de her drenge. Tag nu at gå ud og besøge virksomheder på Nørrebro. Tag at gå ud og besøge nogle af de virksomheder, som prøver at være med til at løse det her problem. Der er der en meget, meget større arbejdsløshed blandt de her unge. Det er da en kendskab. Godt, hvad skal vi gøre ved det? Det skal det vi da gøre. Det vi skal gøre. Vi skal gøre dem dygtige i skolen. Og vi skal sørge for, at de kan få et arbejde. Men der er ingen sammenhæng mellem, om du er beskæftiget, og om du er terrorist. Tværtimod er de højt uddannede, overrepræsenteret blandt terrorister. Folk med læger og ingeniører, folk med jobs. Der er altså slet ikke nogen sammenhæng mellem, om du har et job, eller om du begår terror. Altså, det findes ikke den sammenhæng. Men du taler om terrorister, du taler om udsatte unge. Det er to forskellige ting. Jeg taler om islamisme, der bliver rekrutteret til Syrien. Jeg taler om, hvordan du undgår at lave terrorister. Det ved du ikke noget om. Der er ikke en direkte sammenhæng. Jeg har selv arbejdet ind på Dansk Institut for Internationale Studier i deres terror- og radikaliseringsenhed. Og alt det forskning, der var om, hvordan man skaber terrorisme. Nu bliver jeg nødt til at være voksen et øjeblik. Prøv at høre. Nu, du kan jo ikke ramme alvor mene, at den afkobling, der er mellem unge mennesker, som er villige til at gå voldsom politisk vold, at man på nogen måde kan råde både på det med et værsted. Nej, det mener jeg heller ikke. Man kan råde både på, at de unge mennesker på Nørrebro, som ikke har noget arbejde, de skal have hjælp til, at de kan blive inkluderet i vores samfund og få et arbejde. Og det får de. Jamen, de får det ikke. Jamen, prøv nu at høre, Lise. Det får de ikke i tilstrækkeligt omfang, fordi arbejdsløsheden blandt de unge på Nørrebro er for høj. Men prøv at høre, nu skal du høre en historie, fordi dernede, hvor jeg bor, jeg bor nede ved Korsgade, Blågårdsgade, sådan et ret hårdt kvarter på Nørrebro. Og når jeg kommer ned på legepladsen, dernede på Vestergade, Så går der, så kommer der sådan en gruppe på en 10, 12, 14 børn fra 5 til 9 år ned fra betonkarrieren. Mm. Der er ikke nogen voksne med. De kommer så ned, og så går der et par minutter, så begynder de at rende rundt og chikanere de andre børn. Mm. Og så kan man så se de hvide forældre, de sidder og kigger på det der på et øjeblik, og så går de hen og tager deres børn, og så går de. Mm. Og efter 5 minutter, så er der ikke andre tilbage. Og når jeg sidder og kigger på det der, jeg har så siddet dernede nogle gange, ikke, fordi mine børn løber på løvehjul dernede, og så går jeg så færdig og tager hende af dem, hey, du kan da ikke stå og kaste sten efter ham der, eller lad nu være med at sparke til de andre, eller hvad du nu har i gang, ikke? Men det er bare, der, altså, så skal jeg ind, og jeg er meget hæmmet, jeg bryder mig slet ikke om andre mennesker, så skal jeg ind og prøve på at være voksen og tilstedeværende for 14 børn, der har sådan en omvendt fluernes herreting kørende dernede. Jeg kan se, hvor den bandekonflikt kommer fra, og jeg er sgu den sidste med små børn, der bor i nærheden af det kvarter der. Og jeg sidder der også og tænker på, jeg bor et sted, hvor jeg ikke kan sende mine børn ned på legepladsen. Mm. Tror du, jeg har tænkt mig at blive der? Nej, det forstår jeg da udmærket. Og derfor skal vi... Det er jo dysfunktionelle familier, som skal have hjælp, ja. Og det hjælper man ikke ved værestedet til deres unge. Det hjælper man ved at tage fat i far og mor, og skolen har en rigtig vigtig rolle at spille, fordi det handler om, at det er forældre, der ikke tager vare på deres børn. Jamen, det er jeg da fuldstændig enig i. Og det er der, vi skal gå ind. Vi skal gå ind alle mulige steder. Du har lige sagt, at der skulle være værestedet, så du kan ikke være helt enig i det, du siger. Søren, nu må vi lige prøve at have en savlig debat. Man kan både gå ind for, at man skal tage fat i forældrene, og at der skal være et værested. Det er det, der hedder en flerstrenget politik. Men værestedstanker, er der ikke nogen, der tror på længere? Nu er det din tur til at Søren til. Ja, det er rigtigt. Altså, prøv at høre. Værestedstanker, altså, den er der jo ikke nogen seriøse mennesker i det her kvarter, der tror på. Altså, du tror på den selvfølgelig, fordi at du sidder med det der folkets hus, og du sådan set, at det er dit job at tro på det der med et værested, kan løse tingene. Men altså, alle mulige andre aktører på Nørrebro, så, altså, når du giver de her steder folk et værested, det hjælper ikke noget. Altså, det er ikke noget, der løser nogen problemer. Men folk kan sidde og spille computer, og så bliver det sådan en varmestue, hvor det så ender med, at... Men du sagde lige før, at der var flere problemer. Du sagde lige noget, vi skal lige holde fast i, at det faktisk var en historie fra dagens Jyllandsposten, hvis jeg har ret. Er det ikke rigtigt? Ja, og politikken står og politikken har også historien, at PET advarer mod mulig radikalisering for de her folk, som har været syriens frivillige med i de islamistiske miljøer. Du sagde noget, der var sjovt lige før. Ja, når man kigger på de folk, der har forsket i det, så ved de faktisk ikke noget om. Det gør de ikke. Altså, det man... Vi ved ikke, hvorfor folk bliver så vrede, at de har lyst til at sprænge sig selv. Altså, der er jo en åbenlyst kausalitet, som man måske ikke... Altså, man prøver altså at finde mulige andre veje. Men altså, det er jo klart, der er jo sammenhæng mellem radikalt politisk islam og så terror. Altså, det må man jo ligesom konkludere. Der er jo en... Der er jo sammenhæng mellem alt radikal politik og terror. Knud og jeg har... Nej, det er radikal venstres politik og terror, har jeg aldrig set. Radikal politik i sådan en eksempel. Knud og jeg mødte hinanden, da vi for mange år siden arbejdede med noget, der hed altså Ungdomshuset. Ikke? Og det kom der som dybt chok for mig, at der i stedet i Danmark, i de venstre radikale miljøer, hvor folk der var klar til at kaste bomber og brandbomber efter andre mennesker i gaderne. Klar. Jeg siger ikke, det er noget. Jeg siger ikke, at islam er opfundet terror. Det vil jeg aldrig finde på. Jeg siger, at det er en totalitær politisk ideologi, som har meget til fælles med de totalitære ideologier, vi havde i det 20. århundrede, som lidt også affødte radikale politiske strømninger, som til tider også blev voldelige og endelig terror. Og det er da klart, jeg synes grundlæggende skal man tage det seriøst som folk med, der har tro på en politisk ideologi. Mm. Man skal ikke se dem som socialklienter i en stat, som ikke er blevet krammet nok. Altså, du kan ikke kramme totalitær politisk islam ud af folk. Det kan du ikke. Altså, det, man skal tage det seriøst. Du sidder og gør 9-årige børn til terrorister. Altså, det er jo så 9-årige børn? Jeg har da ikke talt om 9-årige børn. Jeg taler om dem, der er i Syrien. Det er helt utroligt. Det er det, debatten jo lige pludselig er blevet mod nyde. Altså, det de mennesker... Der har ikke gjort nogen 9-årige børn til terror. Altså, hvem er det, der bruger useriøse argumenter nu? Det, som jeg bare konkret kan sige i forhold til Folkets Hus, det er, at jeg kan sige, de drenge, der gik rundt med rygmærker og med våben, og så gik ned i Folkets Park, og som var en trussel mod os alle sammen, og i hele vinterperioden ikke havde noget sted at være. De sidder altså i dag nu og har et værested i Folkets Hus, hvor de ikke har rygmærker, hvor alle våben er forbudt, hvor der er en politibetjent, der er i huset, og som sørger for, at der kommer socialrådgiver og folk, der kan hjælpe de her mennesker med at få et arbejde. Det synes jeg er et godt arbejde, og jeg kan ikke forstå, at det er lige så godt som at tage fat i forældrene, som vi selvfølgelig også kan tage fat i. Men hvad var lige dit engagement i det? Det var, du var advokat for det? Mit engagement er, at jeg på frivillighedens basis har været med til at sørge for, at det kunne lykkes, ligesom jeg var det med Ungdomshuset. Men der må man sige, at Knud, altså jeg kan jo virkelig godt lide dig for din optimisme og din ihærdighed med at løbe ting i gang. Men som Søren siger, der er jo ikke ret mange af os, der har nogen god idé om, hvad det er, der skaber den vold. Fordi det er jo ikke bare social nød. Det har vi jo sådan set masser af. Det er der altså ikke nogen, der bliver talt banditter af. Faktisk omvendt med terror er der faktisk slet ingen sammenhæng mellem social nød og hvorvidt du begår terror. Man kan jo ikke rigtig påstå sådan grundlæggende heller, at Mellemøsten er nogle voldsomt velhavende deler. Det er der Saudi-Arabien. Det var der Osama bin Laden kom fra. Hele hans terrornetværk var finansieret de rigeste mennesker. Det værste, der findes, det skulle rimas børn nogle gange. Jeg troede, vi var enige om, at inklusion var bedre end eksklusion. Yeah. Det ved jeg i hvert fald, at vores politidirektør... Jeg vil faktisk lige sige, radikalt politisk islam synes jeg ikke skal inkluderes. Det synes jeg netop skal ekskluderes. Så var det, vi gjorde de 9-årige børn til relativt. Det her, hold nu op med de 9-årige børn. Jeg har ikke talt om, at vi skal smide 9-årige børn et eller andet sted hen. Altså, nu må du lige stoppe, Knud. Det er simpelthen for useriøst, det der. Ej, men jeg synes, vi mangler en vinkel. Og med den svada, der slutter vi det her emne. Asger og reporterne debatterer dagens nyheder. Hvor går grænsen for, hvad vi mænd må sige til kvinder? Jamen, altså, grænsen den går lige så snart, at en mand rører ved en kvinde, der ikke har bedt om det. Så I skal bede om det først? Ja, selvfølgelig skal vi da det. Når de andre medier går den ene vej, går reporterne den anden vej. Det bliver da også lidt et kedeligt liv, hvis man ikke lige må tage chancen. Ja, lidt. Kedeligt. Hvis man ikke lige må tage chancen og lige klappe en pige i røven. Tusind tak for din kommentar her, også tusind tak for din sms. Jeg håber seriøst, at du har fået noget at tænke over. Det trænger du seriøst virkelig rigtig meget til. Reporterne. Der er en, der hedder Lone, der skriver til os. Alle hverdage kl. 16. At du er totalt blæst, herr vært. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fohn. Vi har programmet Avislæserne, hvor vi går igennem dagens og ugens historie. Jeg har Knud Folcher, Lise Eholm og Søren Villemos i studiet. Vi har talt om slagterier. Vi har talt om lykke. Vi har talt om islamisering. I slutningen af timen, der skal vi bruge nogle kræfter på at forstå, hvad det er, der sker i Danmark, fordi det nye tider i dansk politik. En ny meningsmåling har gjort Dansk Folkeparti til næststørste parti i Danmark, også til folketingsvalg. Og hvis du har en mening om, hvad det er, der gør Dansk Folkeparti til Danmarks næststørste parti og den nye supermagt i dansk politik, vil du så ikke sende os en sms på 42 600 427, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. I de sidste 10 minutter har vi diskuteret radikal islam og de folk, der har været afsted i Mellemøsten. I den her uge lukkede eller gav et forsøg på lukning af en anden sag, som også handler om terrorisme og radikalisering i Danmark. Blekingegadekommissionen leverede endnu et arkstykke i en føljeton af historier omkring det, der ser ud som om at være Danmarks mest interessante bemærkelsesværdigt berygtede kriminalitetsfænomen, Blekingegadebanden. Og jeg har Per Larsen igennem på en telefon. Per Larsen, er du der? Ja, jeg har interesseret fuldt skænderierne. Ja, man må sige, at det jo på en eller anden måde hænger det jo sammen. I 70'erne havde vi jo også en voldsom radikalisering af en gruppe af unge mennesker, som i øvrigt også virkede relativt ressourcestærke, og som orkestrerede Danmarks historiens vel voldsomste røverier, skød en politimand osv. Du arbejdede i PET dengang. Mm-hmm. Og det, som den kommission, der blev lukket i den her uge, forsøgte at sige, var, at PET ikke havde lagt hindringer i vejen i den politiefterforskning, fordi det har der været spekuleret i. Kan du ikke fortælle mig engang, først og fremmest, hvorfor bliver vi ved med at diskutere Blekingegadebanden? Altså, herregud, altså jeg var en lille bitte dreng dengang, den unge politimand mistede sit liv inde på Købmagergade. Hvorfor bliver vi ved med at diskutere det her? Du kommer jo næsten til at tale om Blekingegadebanden resten af dit liv. Ja, højst sandsynligt. Men altså, det har jo noget at gøre med, at det var måske så spektakulært, og det var måske så usædvanligt, det der skete, at folk, de har virkelig lyst til at forholde sig til det. Jeg kunne jo næsten drage en parallel til den diskussion, der lige har været. Det viser jo, hvordan man kan tænde temperamenterne, når man skal snakke om ting af den her karakter. Og det var jo lige for sig de samme mekanismer, som også har rørt sig i forbindelse med Blekingegadesagen. Det er jo ikke særlig tænkeligt, at vi her skulle have forestillet os, at vi havde en flok danske politisk, hvad skal man sige, ekstreme mennesker, som var gået så langt, som de rent faktisk gik. Og i min optik, og det viser sagsmaterialet jo også, så var der jo en tæt forbindelse til Folkefronten, til Palæstinas befrielse og den terrorvirksomhed, som de lavede dernede. Så det var jo, det er jo klart, det tænder jo et bål, og det er helt naturligt, at man begynder, og man fortsætter med at diskutere det. Det, som man kan sige, er så det pussy ved det her, det er jo, at efter man nu i årevis har afsluttet sagen, fået givet dem den dom, de skulle have, og vel egentlig også her demonstreret, hvor spinkelt materialet på sin vis var, så fortsætter diskussionen, og nu har vi altså været igennem 15 år, hvor man har kuglegravet, om nu den ene eller den anden har lavet noget galt. Men det er vel også fordi, at de domme, der blev afsagt, på ingen måde rydde op i hele komplekset. Jamen, det gjorde det slet ikke. Det gjorde det slet ikke. Og jeg vil sige, at hele den mere politiske del af det, og den der meget stærke tilknytning til Mellemøsten, det kom jo stort set ikke frem under retssagen, for det hele det forhold, som belyste det, blev skåret fra. Men altså, faktum er jo, og det er jo så det gode ved det, det er kommet frem siden af, at der skal ikke mindst Øvig har jo skrevet en fremragende bog om Bækkebanden, som jo netop leverer en fantastisk dokumentation. Det, der er problemet, det er, at man nu er nået til, efter sagen var afsluttet, og jeg synes jo, at i sig selv, at det er fint, at man fik det blotlagt. Hvad der så faldt af domme, ja, det må man lære at leve med. Sådan er systemet jo ikke engang. Men altså, hvis man kigger på, hvad der så sker bagefter, så er det ligesom om, at man nu begynder at kigge i bagklogskabens lys, og så finder ud af, var der ikke et eller andet lusk, og kunne man ikke have gjort sådan? Og så begynder det at få en selvforstærkende virkning. Og nu har man altså haft den diskussion i 15-20 år, og det er ligesom om, at man nu kører i ring og begynder hele tiden at bekræfte sig selv i, at det er sgu nok rigtigt, det jeg mener, og jeg må hellere holde fast på tingene. Så jeg tror også, det vil fortsætte, men jeg synes, at rent faktisk, at her forleden dag vil der sætte et meget udmærket punktum. Der er lavet et kæmpe stykke arbejde. Men det punktum er jo, fordi at Peter Øvig, der har skrevet de to bøger om Blekingegadebanden, var meget hurtigt ude at sige, at han synes ikke, det var et punktum. Kan du ikke fortælle mig engang, hvorfor, fordi at det er sådan en ting, jeg ikke har forstået, hvorfor er der en spekulation om, at PET skulle have saboteret efterforskningen? For det er der jo. Jamen, det tror jeg, der beror på, at der iblandt, og det er jo startet meget ofte blandt politifolk i det sådan, almindelige politi. Jeg tror rent faktisk, der har hersket en myte om, at PET, det var sådan en lusket foretagende, som gik og dækkede over tingene. Det har selvfølgelig noget at gøre med PET's arbejdsmetoder. Man lukker jo ikke døren op på hvid gab, fordi så kan man lige så godt nedlægge efterretningstjenesten. Men selvfølgelig fortæller man da det, der er nødvendigt at fortælle, og giver de oplysninger, der er nødvendigt for at komme videre i nogle efterforskninger, hvis man har dem. Det, der jo var i min optik, var hele problemstillingen omkring den gruppe, det var, man havde nogle små fornemmelser om, at de muligt havde en eller anden i gang med nogle PFP-folk, sådan bare for at skære det sådan meget firkantet. Mm. Men de fornemmelser har vi jo aldrig nogensinde fået bekræftet. Og jeg hvordan, hørte, hvordan får man en fornemmelse af, at nogen er i gang med noget PFP? Jeg kan jo se på nogle kontaktflader til nogle mennesker, som påtaler der interesse. Og det der var hele øvelsen på PFP, var jo at forsøge at afdække, hvad foregår der egentlig? Mm. Er det bare almindelig politisk kniksnak? Jamen, så er det jo ikke den store problemstilling. Har der også noget mere konkret element i sig i forbindelse med støtte til terror og røveri og hvad ved jeg? Så er det klart, så skal de jo selvfølgelig stoppe så hurtigt som muligt. Den bekræftelse fik har man jo aldrig fået før faktisk, at hele historien ramlede det her i 88-89. Mm. Og det, som jeg kan høre nu, det er jo, at så kommer der jo, der ligger en hel masse dokumenter i materialet, og der begynder man så at tage nogle af de, hvad skal man sige, rapporter eller konklusioner, man har lavet, med hvor man har beskrevet, hvad det er for nogle fornemmelser, men der har aldrig nogensinde fundet noget endegyldigt. Der er ikke noget endegyldigt, men der har været folk i efterforskning. Du tror simpelthen, at der er så mange konspirationer omkring Blekingegadebanden. Og Øvigs bog forholder sig jo også spekulativt og knytter en lang række forbrydelser sammen, som han mener, man nok kan rydde det sammen. Det du siger er jo også, at det almindelige politi, sådan generelt utryghed, eller ikke utryghed, eller mistænksomhed over for hvad PET har lavet her, har været grund til den konspiration. Tror du nogensinde, vi får ryddet op i Blekingegade-sagen, men uden at de folk, som der begik de forbrydelser, er villige til at lægge alt frem? Fordi at min opfattelse er tit sådan noget med, at sådan nogle konspirationer gror i uklarhedens muld. Altså, ja, det er rigtigt. Jamen, jeg tror, du har ret. Ja, jeg tror, hvis vi skulle have den endegyldige historie, så skulle vi have de herrer og damer til at træde frem og fortælle det i detaljer. Det tror jeg ikke, der er udsigt til sådan umiddelbart. Men omvendt, så vil jeg også sige, at jeg tror aldrig, den nogensinde den stopper, fordi om man nu har forsøgt at være grundig, meget grundig, synes jeg, så er det jo ligesom om, at man på en eller anden måde skal finde noget, man kan argumentere med for at konstatere, at det var nok ikke godt nok, og det var nok ikke engang håndvask, og hvad ved jeg. Og så begynder man at konkludere på nogle ting, som man så tager til indtægt for. Nå, jamen, det vidste de jo godt, eller det er jo endegyldigt bevist, men det er jo i og for sig nogle ting, man først har fundet ud af mange år efter. Så jeg tror rent faktisk, man kommer til at lave en hel masse begrebsforvirring. Og så længe at temperamenterne kører på den måde, så tror jeg ikke, vi stopper. Men okay, så har vi også noget at foretage os i tilværelsen. Okay. Hvordan har du det selv? Fordi du må jo, altså du, det er sådan en ting, jeg tit tænker over, at når man har arbejdet med sådan en sag, som ender med at blive et nationalt traume, og ens eget livshistorie er vævet ind i sådan noget, som er historien om den yderste venstrefløj i Danmark, den første terrorisme herhjemme, den store forbrydelsesfascination, politikken i dag sammenligner Blekingegadebanden med Palmesagen og sige, det her, det er sådan et nationalt traume, som vi ikke kommer ud over. Hvordan har du det selv med den her sag? Er du leder ked af den, eller har du det egentlig fint med at medvirke til sådan en løbende afklaring af det her spørgsmål? Ja, jeg har altså sørget mig fint med, når jeg også til forskel fra Palmesagen, så har vi jo rent faktisk været i stand til at løse problemstillingen. Jeg kan godt forstå, at traumet i Sverige, det er enormt, fordi den står stadigvæk fuldstændig uopklaret, og det må jo virkelig være noget, der rider dem som en mare. Jeg har det faktisk fint, for jeg synes sammen med en flok fantastisk ihærdige medarbejdere, som, og det gælder både for folk fra PET og fra den åbne side af politiet, de har knoklet og fik jo rent faktisk så til sidst et resultat ud af det. Ganske vist med lidt hjælp fra oven, fordi hvis ikke der var sket et færdselsuheld, så var der nok aldrig nogensinde blevet opklaret. Jeg ved godt, der er også en konspirationsteori om, at det der færdselsuheld skete. Ja, det har jeg hørt. Fordi at en politivogn pressede den her mand ud i rabatten, fordi man ikke havde nogen andre måder at komme ind på livet af ham. Ja, det tror jeg, vi har fået aflivet, fordi vi har faktisk et tilmøde af hvem, der har kørt sammen med ham i forbindelse eller i samme tidsrum, som han kører galt. Så det har vi ikke nogen problemer med. Jeg har hørt teorien, og jeg synes, at den er meget luftig. Men på den side vil jeg sige, at jeg har det faktisk godt med. Jeg har det rigtig godt med, at sagen er afklaret. Og det eneste, der er om mig, det er så, at der er nogen, som hele tiden render og prøver at finde en forklaring på, hvorfor vi nu var nogle dumme svin ude i PC. Og det synes jeg sådan set er en lille smule sygt. Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå, du stiller rundt på. Vil du være, Per, du skal have? Ja, ellers må jeg sige, så er vi, hvis man ikke skal tage et stort ord i sin mund, så jeg tror jeg, vi er faktisk ret stolte over det arbejde, vi lavede. Og jeg kan også huske en af forsvarsadvokaterne, da man præsenterede sagen, og specielt den del af sagen, som ikke blev brugt, den gav udtryk for, at det var meget ambitiøst, det der var foretaget. Og det tog jeg faktisk som en skulderklam. Vil du være, Per Larsen, du skal have tusind tak for, at du hjælper os her til morgen. Kan du have en rigtig god dag? Og kan du hilse banden omkring dig? Jeg skal nok hilse banden omkring mig. Du har jo et par gamle kendinger her i studiet. Det kan du tro, jeg har. Hej, Per. Midt i juni måned er der folkemøde på Bornholm. Det strømmer til med journalister og med debattører og politikere og lobbyister. Men de eneste, jeg gerne vil tale med, det er dig. Det rigtige menneske, som rejser til Bornholm for din egen skyld. For at møde nogle af politikerne og deltage i nogle debatterne, altså uden at være betalt for det. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller find mig på facebook.com/ibensprogram, for så vil jeg rigtig gerne have besøg af dig i mit studie på Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, vi ses. Du lytter til Avislæseren på Radio 24/7. Om lidt så skal vi diskutere Dansk Folkeparti og de nye tilstande i dansk politik. Der er meningsmåling i Dansk Politik, den kom i går aftes, som gør Dansk Folkeparti til næststørste parti, også til folketingsvalg. Så det der sådan, Europaparlamentsvalg, det var nok ikke en enig svale. Men med mig i studiet har jeg Knud Folchak, Lise Egholm og Søren Vildmose. Og vi har lige haft en snak med Per Larsen, der i sin ungdom arbejdede i PET og var med til at løse det her Blekingegadekompleks, som man forsøgte at binde endnu en knude på i den her uge, men som der også stadigvæk er en række spekulationer i. Og Blekingegade-sagen er jo blevet sådan en, er blevet den store danske forbrydelse på en eller anden måde, der siger en masse om 70'erne, om det politiske miljø, og som også er kaffe en masse spekulationer om PET og politiets rolle osv. Søren, der sidder her i studiet, Sørens far lavede meget af det oprindelige arbejde, der afdækkede komplekset omkring Blekingegade-sagen. Han hedder Lars Vildmos, og var en er en fremragende journalist, som afdækket for Information, og senere for Weekendavisen, efter han ikke kunne få lov at dække det længere på Information. Hvordan tænker du, og fordi din familie har jo din families liv er jo vævet sammen med den her fortælling også. Hvad tænker du om den her kommission, der kom i ugen? Altså, nu har jeg ikke haft sådan vanvittigt meget tid til at sætte mig ind i detaljerne i det, men altså, hvis kommissionen har ret, og at PET ikke har været inde og sådan forpure, var det Lyngby Politis opklaringsarbejde. Ja. Så har jeg egentlig mest ondt af, eller føler jeg egentlig mest med Peter Øvig, fordi det var jo, altså hans to bøger, som havde mange kvaliteter, virkelig et godt stykke arbejde, men hvis du kigger på det sådan i forhold til, hvad der rent faktisk kom af helt nye ting, som man ikke vidste før, så var de to store ting, det var et, at Blekingegadebanden havde begået sådan en Shio-kort-snyderi i 70'erne, og at PET måske havde, Det var den første netskandale i virkeligheden, ikke? Ja. Altså, Blekingegadebanden startede jo med datasnyderi med Shio-kort, og i det der, som der dengang... Det vidste man ikke før, at Peter Øvig skrev det. Det var helt nyt. Og så det der med PET. Så hvis det ikke passer, så er det selvfølgelig... Så det lidt, altså, det tager sig lidt af at den historie, som var meget fremme for nogle år siden. Og det... Altså, men... Men jeg synes jo, at hele tiden, at det er jo spændende, det der Blekingegadebanden... Af mange grunde, og det primære er jo selvfølgelig, at der er et uopklaret mord. Altså, vi har en morder, som aldrig er blevet dømt for det. Og ja. Derfor vil det jo blive ved med at blive diskuteret. Ovenkøbet en mord på nogen politimand, hvilket jo også er en stærk symbolsk. Ja, der er ikke, altså, der er ikke særlig mange politimænd, der bliver dræbt herhjemme. Altså, det er der ikke. Der var fire af ham der, Palle Sørensen, ikke? Og så ham her. Ja. Nu, du har altid været ved ind i det danske venstrefløjsmiljø. Har du et forhold til den her Blekingegadebanden-historien? Kender du nogen af dem, der var aktive i det miljø? Kak, som det hed dengang. Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg har på et tidspunkt haft kontakt med en af dem, der var med i det. Og som var i øvrigt kontaktet med i forbindelse med at prøve at få et arbejde. Men ellers har jeg ikke haft nogen kontakt med dem. Så, altså, jeg har det mere sådan, at de her historier... Det er jo den danske Watergate. Altså, vi har jo det danske palmemord, ikke? Altså, vi har jo de her historier. Det eneste, jeg måske har lyst til at sige, det var, at der var jo fire, der blev dømt for det. Ikke for noget mord, nej. Nej, men de fik jo lige så streng en straf. Altså, og gudskelov. Altså, jeg er helt enig i straffen og sådan noget. Vi må bare ikke skaffe en myte, der hedder, at der var nogen, der gik fri. Fordi... Det var der. Der var ikke nogen, der blev dømt for mord. Nej, men de fik en dom, som var sidestillet med, at hvis de var blevet dømt. Der var ikke nogen, der blev dømt for mord, og der er ikke placeret et hvem der er morderen, nej, og derfor er det stadig uopklaret. Jamen, det jeg bare prøver at sige, det er, at fire mennesker kunne tige stille. Ja, man glemmer helt, hvor dejlig en juridisk nørd du er også. Der er ikke nogen, der er dømt for mord, og der er stadig en morder, der er gået fri. Sådan er det, uanset at de har fået en hård straf. Der er fire, der kollektivt har siddet i fængsel så længe, som man får en straf for, hvis man har begået et mord. Ja, det er derfor, de ikke dømt. De har bare siddet inde. Men ikke desto mindre. Det har Søren jo ret i. Der er jo en familie til den 22-årige. Det er lige præcis det, der er. Som må have en rigtig dårlig fornemmelse. Og hvor jeg har lyst til at sige, at der gudskelov er fire, der har siddet i fængsel. Det tror jeg, de er. Det tror jeg godt, de ved. Og jeg tror, de er rimelig ligeglade. Nu skal I høre, at en af de sms'er, vi har fået ind fra lytterne, siger, hey, I må ikke tale i munden på hinanden. Okay. Nu skal vi videre til det, som et eller andet sted kommer til også at være dagens store historie. Politikken offentliggjorde en meningsmåling i går aftes klokken 7, og som også er på forsiden af deres avis i dag, og som siger, ikke bare er Socialdemokratiet tilbage som landets største parti, Dansk Folkeparti er landets næststørste parti. Hvis du derude jeg har en idé om, hvorfor Dansk Folkeparti er blevet den nye supermarked i dansk politik. Vil du så ikke sende en sms på 42 600 24 7? 42 600 24 7? Fordi det her, det er en ting, som kommer til at optage os i lang tid, og som ikke er til at forstå. Jeg får faktisk besøg senere i dag fra en journalist fra The Guardian, der flyver herover for at forstå, hvad der er, der er ved at ske i Danmark. Med det der Dansk Folkeparti noget. Vi har en række sms'er. Der er en, der har skrevet ind. Jeg har stemt Dansk Folkeparti, og nu meldte mig ind i Dansk Folkeparti. Jeg synes, deres synspunkt om EU og dyrevelfærd og alternativ behandling, udlænding, flygtning, rets- og ældrepolitik er positiv. Jeg oplever, at man som DF-sympatisør kan få mange uvenner og blive misforstået og udsat for folks uvidenhed og fordomme. Måske mange DF-vælgere holder lav profil og overrasker ved et valg. Se, det er jo rigtigt nok. Vi ved også, at folk ikke er så tilbøjelige til at sige, de stemmer på Dansk Folkeparti, når de bliver spurgt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg ser den der sådan, historie i dagens avis, og tænker, at det er nye tider. Hvad tænker du? Må jeg sige noget meget enkelt? Ja. Jeg tror, at vi skal tilbage til noget af det, Knud sagde allerførst i udsendelsen her. Jeg tror, der er en vis træthed. Altså, der er i hvert fald sådan en folkestemning, tror jeg, at man måske ikke er så engageret socialdemokrat, som mange har været i mange år. Fordi den her regering, vi har nu, har for mig at se gjort nogle meget fornuftige ting, der var nødvendige at gøre, men det er nok ikke noget, der har været lige populært i det bagland, som ellers var det traditionelle røde bagland. Så der er en vis træthed i forhold til den fløj. Og så er der jo altså alle de her kedelige sager omkring Venstre, som er den traditionelle modspiller til Socialdemokratiet. Mm. Og man kan sige, at trætheden på de to fløje gør måske, at man så lander på DF. Inden vi skal høre fra John, som jeg har med igennem her, så vil jeg lige fortælle en historie, fordi jeg har kontor ude på Hotel- og Restaurationsskolen. Og der sad vi så en masse mennesker. Mange af de her folk de arbejder med mad, og det er jo et håndværksfag. Og det var sådan det er sådan et andet Danmark. Der var ikke så mange studieværter rundt om bordet. Og så var der en, der sagde, ved du hvad, altså på den ene side har vi en teknokrat, som gerne vil til Bruxelles, og som ikke rigtig har noget på hjertet, og på den anden side har vi en drukkenbold, der tager kassen. Og så skal de give mig dårlig samvittighed over, at jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Og så sad jeg og kiggede dernede i min rejemad, og så tænkte jeg, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg siger til ham. Altså, jeg gemte mig lidt og hoppede videre i teksten. John, du har en idé om, hvorfor Dansk Folkeparti er blevet så stor? Jamen, det har jeg. Jeg tænker på det der klassiske ordsprog, der hedder, når krybben er tom, så bides hestene. Og jeg synes, Dansk Folkeparti har jo om nogen været gode til at formidle et klart budskab om, hvor problemerne de ligger henne. Ikke? De peger på EU, og de peger på østeuropæiske arbejdere, der kommer til landet og tager vores arbejde. De peger på flygtninge indvandrere, som koster en masse penge. Og vi har jo sløje tider, vi har nedgangstider, folk mister deres arbejde, de tjener ikke så mange penge, og så er det nemt at hælde til DF, som simpelthen har de her klare budskaber om, hvad er det, der er skyld i, at det går så skidt. Og jeg tror, det er der, at en stor del af den vælgertilstrømning, der kommer til DF, den ligger. Jeg tror, opgangstider vil være nedgangstider for DF. Men John, hvis man, John hvis prøv at høre, jeg forstår godt, hvad du siger, men prøv at høre. Er det, altså, er krybben tom? Altså, de der heste, der står og bides, fordi, altså, den der sådan sociale nød i Danmark, altså, når man kører rundt i det her land, det er jo lidt svært at få øje på. Altså, folk står altså ikke på gaden og tigger. Altså, aktieindekset er fordoblet de sidste 6 år. Vi har et kæmpe overskud på betalingsbalancen. Vi har en af de sundere økonomier i Europa. Det kan godt være, at vi har mistet nogle arbejdspladser, men der er jo ligesom et forsørgelsesnet til folk og så videre. Kan du ikke, fordi det, som jeg har lidt svært ved at forstå, det er, at krybben er så tom, som du siger. Er den virkelig det? Nej, nej, nej. Altså, Danmark er jo ikke Grækenland eller Portugal. Selvfølgelig er det ikke det, men du må også tænke på, hvad udgangspunkt vi kommer fra. Vi kommer fra nogle nuller med en økonomi, der buldrede derudad. Der var masser af arbejde. Der var penge nok til alle og arbejde nok til alle. Ikke? Altså, hvad tror du, de medarbejdere, 200 medarbejdere på Bornholm, der lige er blevet afskediget i går over på Danish Crown slagteriet? Fordi de udmærket godt ved, at deres grisekød måske bliver kørt over og bliver opskåret over i Polen. Tror du ikke, der er nogen af dem, der hælder til at stemme på Dansk Folkeparti, som taler dunder imod de der? Det forstår altså, jeg godt, ved da godt, vi ikke er fattige, men vi har bare et andet udgangspunkt fra vores gode økonomi tilbage i nullerne. Men det som du så skal fortælle mig, fordi jeg forstår ikke, som sagt, du har sgu nok ret. Jeg har bare svært ved at se... Jamen, det tror jeg sådan set... Jeg skal slet ikke prøve på at være uenig med dig. Kan du ikke bare fortælle mig en gang, hvad er det så for nogle ting, Dansk Folkeparti siger, som gør, at folk siger, jamen, de har svarene? Fordi... Jamen altså, grunden til, at vi diskuterer Dansk Folkeparti nu, det er jo fordi, de har haft så hamret godt Europaparlamentsvalg. Og der har man jo haft Morten Messerschmidt, som er ude at tale om, at Europa koster, EU koster så mange penge. Det er en kæmpe, kæmpe stor maskine, som kører dernede, og som sluger en masse af de hårdt surt tjente skatteyderpenge. Ikke? Og dem kan vi lige så godt bruge i Danmark, og dem kan vi bruge meget bedre i Danmark. Det er jo klare budskaber, og det har han sikkert også en del ret i. Og det er jo sådan nogle ting, det er jo de der klare budskaber, de siger, som går lige ind. Og de behøves jo ikke som regeringspartierne for eksempel, at have den store palet og have alle nuancerne med. De kan komme med de der korte budskaber, og det er til at forstå. Men hvorfor får de lov til at slippe afsted med det? Det er noget af det, jeg tænker. Jeg tænker, når man når op på 20% i meningsmålingerne, så kan man da ikke få lov til bare at fyre den af fra hoften, tage Panama-hat på, lave en CD og i øvrigt sige, at det er for dårligt med de der polakker. Ja, det ved jeg ikke. Fordi, jeg ved det ikke. Nu skal jeg jo heller ikke gøre Dansk Folkeparti mere simpelt, end de er. Altså, det er jo selvfølgelig også et gammelt parti med mange gode holdninger. Men selvfølgelig, så bruger de jo de virkemidler, der virker, ikke? Altså, vil du være, John, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Og som sagt, jeg skal slet ikke prøve på at være uenig med dig. Jeg tror, at jeg skal bruge noget tid på at forstå, hvad der er, der sker i Danmark. Fordi at det er nye tider. Kan du have en rigtig god dag? Ja, tak i lige måde. Tror jeg, John har ret i det der med, at krybben er tom? Altså, det forklarer sig ikke, hvorfor det gik Dansk Folkeparti så godt i nullerne også. Altså, der gik de jo også frem ved hver eneste valg, og der havde vi opgangstid. Så jeg synes, man skal passe lidt på med at sætte det direkte sammen med op- og nedgangstider og Dansk Folkepartis vælgertilslutning. Fordi, som jeg kan se det, så har det været fuldstændig stabilt, uafhængig af de økonomiske konjunkturer. Men det er da klart, at der findes folk i det her samfund, som mærker konsekvenserne af globalisering værre end andre. Altså, nu er jeg journalist, det vil sige, at jeg arbejder med at skrive ting på dansk, så jeg kan ikke udliciteres til en polak. Men altså, hvis jeg nu var i stilladsbranchen, eller hvis jeg var i murerbranchen, eller var i alle mulige andre brancher, hvor jeg skulle rende rundt på daglig basis og konkurrere med polakker, der er klar til at arbejde for det halve, jamen altså, det vil jeg da også blive meget frustreret over. Og så vil jeg, altså... Det kan godt være, at Dansk Folkeparti ikke har alle løsningerne, men i det mindste så vil de så tale om mine problemer. Eller, altså, jeg tror både, at Dansk Folkeparti rammer nogle bekymringer, som rigtig mange mennesker har, samtidig, lige præcis samtidig med, at der er en lederkrise i de andre partier. Mm. Så det er sådan en, og så ser Kirsten Dunst Dag jo netop ud som et godt alternativ i de her dage, ikke? Jeg tænker også bare, kæft for har han det lidt. Altså, jo, han har det lidt. Han har det super lidt. Altså, vi har da aldrig nogensinde haft et valg, hvor omstændighederne, tilfældighederne har timet Dansk Folkepartis kampagne bedre, end vi har set nu. Nej, altså, hvis man kigger på de her meningsmålinger, så er det jo vigtigt at se, at Venstre er gået cirka små 8% tilbage, ja. Og Dansk Folkeparti er gået lidt mere end 8% frem. Hvilket jo siger noget ret sjovt. De siger, at når Venstre er i krise, ja. Når folk ikke tror på Venstres leder, så går de ikke til hele Thorning. Nej, så hopper de der. Altså, det kan jo ikke komme bag på mange. Nej, altså, det der er relevant, det er vel, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti, de har jo haft en virkelig valgkamp, der batter på gode vilkår. Ikke? Okay, jeg kan ikke se, hvad den der valgkamp egentlig har bestået af, udover at der har været en kæmpe fascination af ham. De skulle sådan nærmest bare sidde stille og tage pointene hjem. Altså, de har haft en lykkesag, som har fremmet det her markant. De har haft en sag omkring, vi har jo ikke snakket andet end om børnecheck de sidste 3-4 måneder i forhold til EU. Mm. De har haft en situation, hvor folk er enormt frustrerede, fordi vi kan ikke finde ud af det der med patentdomstolen, som vi skulle tage stilling til. Der er jo ingen, der kan finde ud af, hvad konsekvenserne er, at vi har sagt ja til patentdomstolen er. De har jo haft det, der hedder en bekymringsplatform, hvor de har kunnet være bekymret over alt, og så har de ikke skulle give svarene. Og det er jo det, der er så let for Dansk Folkeparti. De skal ikke give svarene. Så har de jo fået den der medvindspolitik. Det, jeg tænker på, er på et tidspunkt, som er bordet der fange. Jeg læser lige et par sms'er op. Der er nogen, der er sjove. Så der er en, der skriver her, det største problem er pressen, som går over til at lave en tilfældensnævner. Det gælder eksempel sådan noget med grænsekontrol. Det eneste, man taler om, er grænsebomme og kodavdo. De spørger, hvor de professionelle formidlere, som der kan gøre, at også andre end de der symboliske sager bliver taget op. Og det er en klassiker. Det er pressens skyld. Jamen, det er det jo. Nej, det er det ikke. Jamen, det er du også ansat. Der kommer selvfølgelig. Jeg forsvarer pressen i det her tilfælde. Det er ikke vores skyld. Men der har pressen også været hårde ved Dansk Folkeparti en gang. Det hjalp heller ikke. Altså, der var også en gang, man gik efter alt. Det er bare mere opmærksomhed. Det hjalp heller ikke. Ja, det hjalp heller ikke. Nå, nej, men de har jo aldrig taget ansvar for regeringen. De har jo kun været sådan bagstoppere. Og det er jo lidt at køre frihjul. Altså, når man går ind og tager ansvar i en regering, så er det jo, at man risikerer at tabe stemmer. Og det er måske det, der er sket nu. Du tænker på SF her? Ikke? Ja, jeg tænker på SF, har haft det svært, fordi de var inde og skulle gøre det, når man laver politik. Skal man lave nogle kompromiser? Det er jo let at stå og råbe i baggrunden. Det er jo gratis. Og den gratis tur har Dansk Folkeparti haft. Men nu kan det jo være, at vinden vender, så de måske kommer ind og skal have regeringsansvar. Og så kan man da håbe, at der sker noget andet. Ulrik skriver, at Dansk Folkeparti er blevet så store, fordi vi aldrig har hørt om skandaler i Dansk Folkeparti, som i andre partier. De står ved deres holdninger, og folk er simpelthen trætte af personfnider. Se, det tror jeg ikke, Ulrik har ret i. Fordi... Jeg husker lidt med noget Messerschmidt engang. Jeg husker lidt, jamen, fordi en af de ting, som der kørte rundt på de sociale medier i går, var en plakat fra Dansk Folkepartis ungdom, som Morten Messerschmidt var med til at lave i 2002, og som han fik en klom for. Som sagde, at multietnisk samfund var sådan en garant for massevoldtægter og forskellige andre ting, og hvis vi ikke passede på, så ville vi hende fuldstændig talibaniseret i bøtten. Jeg sad også nede i Tivoli en gang og hejlede. Nej, det bliver han så frikendt. Altså, nu skal vi lige huske juraen her, ikke? Og pressehistorien, ikke, Knud? Det var der sad den høje sæde lige før og sagde, der skal hårde straffe for falske historier. Og her der blev Morten Messerschmidt pur frikendt. Søren, jeg læste om det i pressen. Jeg læste om det, så må det heller... Du har selv sagt... Ja, det læste også frikendelsen i pressen, vil jeg sige. Forkert historie for meget. Ja, det synes jeg. Heller en forkert historie for mig, end en sand vigtig historie for lidt, det synes jeg. Okay, historien var selvfølgelig, at BT kørte nogle historier om, at Morten Messerschmidt sad og sang nazisangen, hvilket så var åbenbart var den tyske nationalsang. Han havde været, det var kun Torben Lund, der havde set ham hejle, ikke? Det var kun Torben Lund, der havde set ham hejle, og så videre. Okay, det blev han så i hvert fald frikendt for, men ikke desto mindre, Huffington Post kørte en historie i den her uge. Så den hedder The Nine Scariest People in the Nine Scariest Parties in the European Parliament, som handlede om højere ekstremister, der var valgt til Europaparlamentet. Og det var selvfølgelig Jobbik i Ungarn, som har et glimrende forslag, synes de selv, om at lave et register over jøder, så ved man ligesom, hvor de er, fordi de er jo åbenbart en samfundstrussel. Ligesom Blekingegadebanden i øvrigt havde. Havde de det? Ja, de havde et jøderegister. Hold da op. Det var potentielle Mossad-agenter jo, ikke? Okay, jamen, det er altid meget godt. Det er meget godt. Det er meget godt billede på folk, når de endegyldigt er for langt ud. Der er altid noget galt, når du har et jøderegister. Når du har et jøderegister, så har du sgu i hele taget lavet register over andre mennesker. Morten Messerschmidt lavede jo engang en register over folk, som man synes var forkert tænkende i pressen. Men ude i verden, der ser man altså Dansk Folkeparti som en del af noget, som der også involveres nogen som Jobbik. Er det for ekstremt? Ja, altså, jeg synes ikke den der Huffington Post-artikel var særlig god. Altså, Huffington Post. Men ligesom at man må skelne mellem folk som SF og Enhedslisten og folk ude i antifascistisk aktion og så videre. Altså, der er forskel på venstrefløjen og der er forskel på højrefløjen, og du kan ikke putte Dansk Folkeparti i samme kategori som Gylden Daggry i Grækenland. Altså, det kan du bare ikke. Altså, det er jo fascister, ikke? Altså, Dansk Folkeparti er et højere nationalistisk... man kan godt kalde det højere populistisk, det synes jeg egentlig er et fair nok ord. Nationalparti, ikke? Altså, det er ikke... Altså, det er jo ikke... Det er jo, de gør alt, hvad de kan for at forekomme troværdige og systembevarende og demokratiske og fredelige. Men det, som er sjovt, når man nu ser den der meningsmåling på tider, vi ved godt, at de der lykke noget, det er så... Det kan man så i venstre håbe på, at en midlertidig krise eller ej. Men hvis Dansk Folkeparti er det største parti i det borgerlige Danmark, også efter en valgdag, så er det jo ikke... Det er jo ikke efter et folketingsvalg i Danmark. Nu skal jeg fortælle en ting. En af de ting, som os, der har beskæftiget os sådan systematisk med politik, vi ved, det er, når folk engang er gået derover og siger, at de er gået til Dansk Folkeparti, så er det et meget voldsomt valg. Og så bliver de hængende. Men jeg tror, at graden af voldsomhed er forskellig i forhold til et EU-valg i forhold til et dansk folketingsvalg. Altså, jeg tror, vi tænker, i forhold til EU, tænker vi meget mere som proteststemme. Altså, der tror jeg, vi har lyst til at sige, vi forstår ikke det her EU. Det er en union, alle unioner er svære. Og derfor så tror jeg, at det er meget mere en proteststemmeafgivelse, end det ville være, hvis der var folketingsvalg. Ja, Messerschmidt er den eneste EU-kritiske borgerlige kandidat. Så Som i øvrigt nogle gange siger noget, der er ganske... Jamen, det gør han. I forhold til EU-domstolen, der siger han mange ting, der er fornuftige. Jo, og der er mange af dem, der er rigtig gode formidlere. Altså, der er nogle af dem, der virkelig er oratorisk godt begavet. Jeg synes, det er ret vildt at stå på sit politiske livs højdepunkt. Det største personlige stemmetal nogensinde til en kandidat til Europaparlamentet. Og så hiver han lige en CD op af lommen. Det synes jeg godt nok. Den havde jeg sgu ikke lige se komme, den der. Men man også bare huske, der er mange helt mainstream-politikere omkring EU, som har sagt ting gennem årene, som bare viser ikke at være... Altså, man er simpelthen noget... Altså, vælgerne bare siger, jamen, I vidste jo ikke, hvad I talte om. Altså, Jens Peter Bonde havde jo faktisk ret al den tid, hvor han... var bekymret om EU-domstolen og EU's udemokratiske struktur, og dem, der talte om pro-euroen osv., som vi jo ingen i dag ønsker mere euro. Altså, der har bare været en masse mainstream-politikere, som man har sagt ting, som man har fået afkræftet. Du er i de sidste minutter af avislæseren på Radio 24/7. Du har været i fantastisk godt selskab med Knud Folchang, Lise Egholm og Søren K. Vilmos fra Weekendavisen. Vi har diskuteret dagens store historier, hvad der var vigtigt i dagens aviser, og hvad der var vigtigt i ugen. Det bliver en weekend eller nogle helligdage her, hvor vi kommer til at gå ind og kigge på Dansk Folkeparti og på Lars Løkke, på Mink-sag og så videre. Det har været fantastisk at være i selskab med jer. Tusind tak, fordi I var med her til morgen.